autopromocja. To już 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wielkie święto kina. W Gdyni nie mogła zabraknąć Trójki. Z samego serca Centrum Festiwalowego Teatru Muzycznego nadajemy codzienne relacje oraz audycje. Fajny film. Trójkę pod księżycem. Trójkowa filmowa. Piątkowe Zapraszamy do Trójki. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina. Katarzyna Borowiecka, Barbara Marcinik i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Nic straconego. To jest powtórka programu. To jest powtórka programu. Nic straconego. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Witam Pana. Dzień dobry Panie redaktor, kłaniam się Państwu. Prezydent Nawrocki wystąpił wczoraj w ONZ-cie i powiedział, że zgadza się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy, Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do zielonego szaleństwa i zielonego ładu. Ta sama Europa, nasi przyjaciele i partnerzy przez wiele lat dotowali Federację Rosyjską, kupując ruski tani gaz. My to w Europie wiemy i to taka krytyka była pod adresem naszych partnerów, że finansowali wojnę w Ukrainie? No ale to są fakty we wszystkich tych trzech obszarach, czyli jeżeli chodzi o szaleństwo Zielonego Ładu, jeżeli chodzi o klęskę polityki migracyjnej, przede wszystkim Niemiec, no ale mówiąc szerzej Komisji Europejskiej, no i wreszcie w kontekście dotowania Rosji, która dzisiaj z tego robi korzyść, atakując wolne państwa i grożąc wolnym państwom, państwom wolnego świata. To nie jest kwestia jakiejś krytyki naszych partnerów, tylko stwierdzenie faktów, żeby z tych faktów wyciągać wnioski. Ja przypomnę i o tym też przypominał pan prezydent Nawrocki, że już w 2008 roku świętej pamięci prezydent Kaczyński przestrzegał przed tym czarnym scenariuszem. Nikt wtedy nie chciał go słuchać. Bo ani środowisko opozycyjne wobec pana prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości tu w Polsce, ale także Europa Zachodnia nie chciała widzieć tak daleko, jak widział wówczas prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński, przestrzegając. Wtedy Gruzja, 2008 rok, później Ukraina, jesteśmy tego świadkiem. Później pan prezydent mówił kraje bałtyckie, a później być może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę. I żeby przerwać ten czarny scenariusz, trzeba słuchać tych, którzy widzą dalej, którzy przewidują przyszłość, a nie tylko to, co za rok, czy co za dwa lata. I w tym wypadku to środowisko Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński to widział. I dzisiaj rację ma również pan prezydent Nawrocki, mówiąc, że to jest, można powiedzieć, ostatni moment, ostatni przytoczyłam akurat dzwonek, ten fragment przemówienia prezydenta, ponieważ wcześniej szef MSZ-u Radosław Sikorski apelował o sankcje do Donalda Trumpa, o dodatkowe sankcje na Rosję i Trump powiedział, jesteśmy gotowi nałożyć cła, które zakończą wojnę, ale państwa Unii muszą dołączyć do nas. I teraz Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, powiedziała, że do 2027 roku Europa zakończy sprowadzanie surowców z Rosji na zawsze. Czy to... No jeżeli słyszę na zawsze, to w polityce chciałbym, żeby tak było. Ale czy tak będzie, to zobaczymy, bo jedno to są słowa, deklaracje, różnego rodzaju zapowiedzi, a czym innym są czyny. A jeżeli przyjrzymy się czynom, no to chociażby patrząc na wypowiedzi pani von der Leyen jako szefowej komisji, no można mieć tu olbrzymie wątpliwości, bo z jednej strony mówi o tym, żeby zakończyć, można powiedzieć, zakup surowców, czyli dotowanie rosyjskiej gospodarki, a z drugiej strony dąży bardzo mocno do zawarcia umowy z Mercosur. A jak wygląda umowa z Mercosur? Bardzo prosto. Rosyjskie nawozy trafiają do państw Mercosur, tam jest produkowana żywność, ta żywność ma trafić do Europy, my za tę żywność mamy zapłacić, a państwa Mercosur przeleją część tych pieniędzy do Rosji, czyli będą pompować dalej rosyjską gospodarkę, czyli będziemy pośrednio pompować w ten sposób, gdyby doszło do zawarcia umowy z Mercosur. Tak naprawdę rosyjski przemysł zbrojeniowy, mówiąc w tym globalnym obiegu pieniądza. Panie ministrze. Z jednej strony jest mowa o tym, nie będziemy kupować, mówi pani von der Leyen, czy dotować tak naprawdę rosyjskiej gospodarki, nie kupując surowców, a z drugiej strony bypassem będziemy jako Unia Europejska musieli finansować Rosję poprzez ten obieg, poprzez państwa Mercosur. Tutaj nie ma żadnej logiki. Ale prezydent Karol Nawrocki, który podjął się takiej dyplomatycznej inicjatywy i przekonywania liderów europejskich do zbudowania mniejszości blokującej w Unii Europejskiej, no, nie przekonał premier Włoch Giorgi Meloni, był na spotkaniu z nią i tuż po spotkaniu premier Włoch ogłosiła, że aktywnie będą wspierać ratyfikację tej umowy. Pani redaktor, i pani, i ja, i wszyscy nasi słuchacze, wszyscy ci, którzy nas dzisiaj słuchają, doskonale wiedzą, że pan prezydent jest prezydentem Rzeczypospolitej 6 sierpnia, więc tego czasu na to, żeby prowadzić negocjacje, żeby przekonywać naszych partnerów było mało, a i tak pan prezydent nie stracił, można powiedzieć, żadnego dnia, naprawdę podejmując szeroką ofensywę dyplomatyczną. Wie pani, szanowni państwo, czas do tego, żeby prowadzić taką naprawdę mówczą pracę dyplomatyczną w tym zakresie, czyli przekonywać zarówno duże państwa, takie jak Włochy, czy Francja, które są potrzebne do zbudowania mniejszości blokującej, jak i te mniejsze kraje, był niestety rząd, któremu przewodzi premier Tusk, tego nie zrobił, a miał na to wiele, wiele miesięcy. Pan prezydent oczywiście podejmuje się tej próby, bo taki jest interes Polski, taki jest polski interes narodowy. Więcej, taki jest interes europejskiego rolnictwa i taki jest interes Unii Europejskiej przez to, co już powiedziałem, że zawierając umowę z Mercosur, de facto pośrednio pompujemy Panie ministrze, Donald Trump powiedział, kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeśli naruszą ich przestrzeń powietrzną. Polska będzie zestrzeliwać rosyjskie myśliwce, jeśli naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Przypomnę tylko, że estońską przestrzeń powietrzną naruszyły 3 myśliwce, 12 minut latały nad terytorium Estonii. Rosja prowokowała, prowokuje i moim zdaniem będzie prowokować częściej kraje NATO, tak jak robiła także to w krajach skandynawskich miesiące temu. I trzeba na to znaleźć symetryczną, ale także jednolitą odpowiedź w państwach NATO. To znaczy w ramach uruchomionego przez Polskę artykułu 4, czyli tej procedury konsultacji, trzeba wypracować jasne, czytelne, konsekwentne i jednolite stanowisko Sojuszu Północnoatlantyckiego co do tego, jak reagować na te prowokacje i to rosyjskie zagrożenie, a później już w ramach poszczególnych państw członkowskich przyjąć bardzo sprawny proces decyzyjny, który będzie już w rękach wojskowych. W naszym przypadku to jest dowódca operacyjny Wojska Polskiego, tak żeby podejmować decyzję w konkretnym przypadku. Ten sygnał ze strony pana prezydenta Trumpa, że no, musimy działać w sposób zdecydowany, jest dobry, bo pan prezydent Nawrocki o tym mówi. No, czy Rosja rozumie tylko argument siły? Oczywiście nie może to prowadzić do eskalacji. Tutaj my musimy być naprawdę w tym dobrym tego słowa znaczeniu ostrożni, ale nie możemy być naiwni, nie możemy się też bać. Ale więc czy nie, nie obawia się pan tego, że jeśli zestrzelimy jakiś myśliwiec, życie też straci. Ale dzisiaj człowiek, takiej decyzji, ale dzisiaj to, takiej to decyzji. To doprowadzi do wojny. Ale dzisiaj dlatego mówię, że musimy NATO być z Rosją. Dlatego mówię, że musimy być tutaj bardzo rozważni. To znaczy musi to być nie zdanie jednego czy dwóch czy trzech liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego. To zdanie pana prezydenta Trumpa jest szalenie ważne, bo Stany Zjednoczone stanowią o 60% siły sojuszu, militarnej siły sojuszu, ale tutaj musi być jednolite stanowisko przyjęte przede wszystkim w ramach tych konsultacji społecznych. Jeżeli tak się stanie, to jako jedność mamy absolutnie argumenty i wysyłamy do Rosji bardzo czytelny sygnał. Nie róbcie tego, ponieważ będziemy reagować. Ale mówię o tym, że tutaj potrzebna jest rozwaga, potrzebne jest przemyślenie tej kwestii, ale potrzebne jest jednolite stanowisko. Ale społecznych konsultacji czy konsultacji Ja mówię o konsultacjach sojuszniczych, bo to jest najważniejsze, bo jeżeli jesteśmy ważnym członkiem NATO, to musimy także tego rodzaju procesy inicjować, żeby mieć czytelne, jasne, nie budzące żadnych wątpliwości stanowisko Polski i Stanów Zjednoczonych, ale także całego sojuszu. Natomiast nawiązując do tego wezwania, bo pani mówiła też, ja dzisiaj jadąc tutaj do pani do studia, czytałem wypowiedź, fragment wypowiedzi cytowany pana ministra Sikorskiego, który nawołuje, jak rozumiem, Stany Zjednoczone do tego, żeby przystąpiły do bardziej restrykcyjnych czy zdecydowanych sankcji wobec Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to jest w polskim interesie, ale tak samo w polskim interesie jest to, żeby kraje Europy Zachodniej także w tych sankcjach postępowały. Ja przypomnę, że prezydent Donald Trump, mówiąc o perspektywie pokoju na Ukrainie, a więc kwestii, która z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest szalenie ważna, jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa tego regionu świata, mówił o tym, że trzeba tak naprawdę skończyć z zakupami ropy od Rosji. Niestety niektóre państwa europejskie nadal to robią. Ta Węgry, Słowacja i Turcja kupują ropę od Rosji ciągle. Niemcy, Francja, Hiszpania kupują gaz. I to jest jedna rzecz, którą powinniśmy jako wspólnota międzynarodowa wolnych państw zrobić, ale z drugiej strony, ja przypomnę, ten apel, który był apelem jeszcze poprzedniego prezydenta, żeby te zamrożone aktywa rosyjskie wreszcie odmrozić. Nie oddać ich Rosjanom, tylko przeznaczyć je na przykład na zbrojenia, czy przeznaczyć je na pomoc Ukrainie. Dlaczego państwa Europy Zachodniej, które dysponują tymi aktywami, tego nie robią? Nie wiem. I chciałbym, żeby Polska, tak jak minister Sikorski, apeluje do Stanów Zjednoczonych, które mówią, jak to robić, a niestety niektóre kraje tego nie wykonują, czy nie chcą tego robić w Europie, tak samo apelował do swoich partnerów, jeżeli ma, a mówi się, że ma dobre relacje, czy premier Tusk, czy minister Sikorski, do partnerów z Europy Zachodniej, żeby także w tym zakresie być bardzo restrykcyjnym i te ruskie pieniądze wykorzystać, zamrożone ruskie pieniądze wykorzystać na dobry cel, czyli na dozbrojenie chociażby wschodniej flanki NATO. Które państwa to blokują dzisiaj, bo już od miesięcy Przede wszystkim to jest na przykład Belgia, to są kraje w ogóle Europy Zachodniej, każde, które ma zablokowane pieniądze, zamrożone pieniądze i właściwie nic z nimi nie robi. Na co czekamy? Na co czekamy w tej kwestii? Na to, że oddane zostaną te pieniądze Rosji, rosyjskim spółkom, rosyjskim oligarchom, w sytuacji, kiedy Rosja dalej postępuje w swoim zbrodniczym ataku na Ukrainę, w sytuacji, kiedy Rosja prowokuje państwa NATO, w tym Polskę, atakując nas, czy wysyłając tutaj drony w nocy z 9 na 10 września. Na miły Bóg, na co my czekamy? No więc jeżeli mówimy odsetki po wielu miesiącach. No tak, ale to jest takie działanie połowiczne. I a tutaj nie ma już na czasu zbrojenie. Na działania połowiczne. O tym mówił pan prezydent wczoraj w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, że to jest ostatni dzwonek. My już jesteśmy i tak bardzo późno. Dzisiaj naszym wrogiem z jednej strony jest Rosja, a drugim naszym wrogiem jest niestety, pani redaktor, szanowni państwo, czas. My już tego czasu nie mamy. Więc albo jako kraj, ale również jako Europa, jako kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego podejmiemy bardzo odważne, silne i zdecydowane decyzje w każdej sferze militarnej, zbrojenia, polityki międzynarodowej, ale także tej gospodarczej, o której mówiłem, albo za chwilę będziemy mieli poważny, bardzo poważny problem i ten problem w pierwszym rzędzie będzie dotyczyć tych, którzy najbliżej są Rosji, a wśród tych państw jest nasz kraj, jest Polska. Donald Trump mówił wczoraj, to są dwie rzeczy, jakie dostałem od ONZ. Niedziałające schody ruchome i niedziałający prompter. Pan się zgadza z tym, że ONZ nie zdaje egzaminu, że ta organizacja jest indolentna, nic nie może? Niestety od wielu lat obserwujemy taką sytuację, kiedy podejmowane są różnego rodzaju działania o charakterze dyplomatycznym, o charakterze deklaratoryjnym, różnego rodzaju wezwań. Natomiast jeżeli przełożyć to na konkretne działania, no to tutaj tego przełożenia często brakuje i taka jest niestety smutna prawda. To nie znaczy, że trzeba z tej formuły rezygnować, ale trzeba, wydaje się, tę formułę głęboko przemyśleć, no bo mamy państwa takie jak chociażby Rosja, wielokrotnie już tutaj wymieniana, które za nic mają stanowisko Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. No to jest pewien układ, który został wypracowany po II wojnie światowej. No i cóż z tego? No, jest wiele rzeczy, które niestety w tej płaszczyźnie gestów, deklaracji, słów są piękne, natomiast one się niestety bardzo często nie materializują i ten, jak rozumiem, żart pana prezydenta Trumpa dotyczący tego braku wyświetlenia sporo w prompterze. Sporo miejsca poświęcił temu Donald Trump. No tak, ale myślę, że to przejdzie do historii, ale to nie jest przecież najważniejsze. Tak? Najważniejsze jest to, jakie słowa wypowiadają przywódcy wolnego świata i to wystąpienie, czy to zapewnienie o tym, że będzie obrona państw członkowskich NATO, w tym Polski, że trzeba reagować bardzo tak symetrycznie, podkreślam to słowo symetrycznie, bo ono jest tutaj ważne wobec zagrożenia rosyjskiego. To może być zestrzeliwanie, ale to mogą być różne inne formy. Przede wszystkim odstraszanie. Znaczy, jeżeli Rosja zobaczy, że my działamy w sposób jednolity, w sposób zdecydowany na wszystkich tych płaszczyznach społecznej, politycznej, gospodarczej, militarnej, to myślę, że straci ochotę do tego, żeby próbować prowokować państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie będzie takiej potrzeby, podejmować te działania o charakterze militarnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Proszę z nami zostać i będziemy rozmawiać o tym, czy pan prezydent jest za zakazem sprzedaży alkoholu w nocy. To jest powtórka programu. Nic straconego. Chcę pana zapytać, bo znowu obiegły media zdjęcia prezydenta, który coś sobie wkłada do ust, to chyba snus. Pierwszy raz w kampanii prezydenckiej się dowiedziałam, że coś takiego istnieje. Czy prezydent musi publicznie to zażywać? Burza w szklance wody. Są naprawdę bardzo ważne problemy. Mam takie nieodparte wrażenie, a właściwie przekonanie graniczące z pewnością, że jest to taka próba tematu zastępczego, który ma przykryć na przykład kompromitację. Niestety mówię to z ubolewaniem wiceministra spraw zagranicznych, ale pana ja Bosackiego, nie który tylko opowiadał się, niestworzone co, rzeczy, niesprawdzone i niestety tym kompromitował polski rząd, a w ten sposób Panie kompromitował Polskę. Będziemy o tym rozmawiać. To jest ale kompromitacja. No, ale ja chcę, ale ja i sam pan nawiązał do kompromitacji. Ja nie powiedziałam, że prezydent nas kompromituje zażywając snusa, ale być może tak jest. No, czy musimy się zajmować tym? Ja wie pan co, tak śledziłem media, także zagraniczne i nie znam żadnego poważnego ośrodka medialnego ani politycznego na Zachodzie, który tę kwestię podnosiłby do rangi dyskusji i rozważania. Widzę to w Polsce. Jakie to ma znaczenie? Jakie, no tak, ale to myślę, że warto on skupić się na przemówieniu prezydenta, na jego aktywności, na jego dynamice, na jego dobrych czy bardzo dobrych relacjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie, akurat ja w ogóle nigdy nie paliłem papierosów, nie zażywam nikotyny, no, nie mam takiej potrzeby, ale są osoby, które taką potrzebę mają. No nie jest to zabronione, to nie są narkotyki, to nie są dopalacze, to nie jest nic, co jest w jakiś sposób zabronione, więc no, nie widzę tutaj żadnego problemu. To przejdźmy w takim razie do tematu tej awantury albo awanturki. Szef BBN-u, profesor Sławomir Cęckiewicz, proponuje konfrontację na notatki, żeby było wiadomo, kto co wiedział o tym, co się wydarzyło w Wyrykach, że na dom spadła rakieta wystrzelona z F-16, a nie rosyjski dron. Generał Klisz, główny dowódca operacyjny Polski, stwierdził, że prezydent został poinformowany o tym, że to była rakieta, że przekazał taką samą notatkę do MON-u, do BBN-u. Kto w tej sprawie kłamie? Cęckiewicz twierdzi, że składa się nie pani, została ja tak to składa się tak, że jestem jedną, no pewnie z niewielu osób, która czytała tę notatkę z 12 września, bo jak rozumiem o tej notatce mówimy. I nie mogę powiedzieć, co w tej notatce jest, bo ona ma klauzulę niejawności na poziomie zastrzeżona, więc na tym najniższym poziomie niejawności, ale wiem, czego w tej notatce nie ma. I z całą pewnością w tej notatce nie ma nic na temat tego, w jaki sposób został uszkodzony dom w Wyrykach. I mówię to nie poprzez jakąś relację innej osoby, tylko poprzez przestudiowanie, przeczytanie tej notatki, która zresztą nie jest jakaś obszerna, nie jest trudna do przeczytania i ona zawiera inne treści dotyczące zdarzeń z 9 na 10 września, ale tej akurat nie opisuję. Mogę o tym mówić, bo jej po prostu tam nie ma. Więc to ale nie tam jest taka informacja, jak podawała prokuratura, że spadł tam jakiś niezidentyfikowany obiekt? Nie mogę mówić, co jest w tej notatce, bo no, jestem związany tutaj tajemnicą i klauzulą niejawności na poziomie zastrzeżone, ale mogę powiedzieć, ale pan raz pod słowem honoru mówi, że tam nie ma tego, tak? Znaczy, tam nie ma nic na temat tego, jak został uszkodzony dąb w Wyrykach i przez co został uszkodzony. Nie ma słowa na ten temat. Może rzeczywiście przydałaby się konfrontacja, żebyśmy zamknęli wreszcie znaczy, ten ja uważam właśnie, temat. Pani redaktor, i tutaj się z panią redaktor zgadzam, dlatego że na komisji Komisji Służb Specjalnych są, albo są takie obrony. Miejsca, gdzie można by było w szerszym gronie właśnie w tym charakterze klauzulowanym, chociaż przypominam, to jest ta klauzula o najniższym charakterze, zastrzeżone, później poufne, tajne i ściśle tajne. Ona ma ten charakter tylko zastrzeżony, no ale jednak jest to klauzula niejawności. No ja mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością to, co powiedziałem przed chwilą. No i to szkodzi Polsce, dlatego że ta kompromitacja ministra Bosackiego, ona szkodzi Polsce. Ona Bosacki jest wodą, mówi, że nie wiedział. No to w ogóle jest kompromitujące dla rządu, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlatego jak przepływa informacja między poszczególnymi resortami, bo przypomnę, zdarzenie miało miejsce w nocy z 9 na 10, 11 prokuratura już wskazuje, że nie jest to raczej obiekt, czy nie jest to obiekt, który byłby dronem, a wystąpienie pana ministra Bosackiego jest 12 i notatka jest z 12. No to jeżeli oni nie byli w stanie, mówię o rządzących, ustalić między sobą i wysłali swojego ministra spraw zagranicznych na ONZ, zwołaną Radę Bezpieczeństwa na polski wniosek i on nie miał pojęcia, co tam się wydarzyło, to pani wymaga, żeby miał informację prezydent, skoro oni między sobą nie potrafili tego ustalić? No to jest kompromitujące. Ja bym chciał, żebyśmy tę dyskusję patrząc z punktu widzenia państwowego, zamknęli jak najszybciej, dlatego że ona szkodzi Polsce. Również ta nasza pan, wymiana zdań, to jest właśnie ona jest tak, słuchana Rosja, dzisiaj przez Rosję. Dokładnie, bardzo się cieszy z tego, no, że w Polsce tak. najwyższe ośrodki władzy kłócą się. Ale ja nie mogę nie mówić nieprawdy, tylko widzi pani, ja jestem w tej sytuacji, podobnie jak profesor Cęckiewicz, jak wszyscy ci, którzy widzieli tę notatkę, nie mogę mówić nieprawdy. Ja mówię prawdę do tego momentu, opisuję tę notatkę w zakresie, w jakim informacji w niej nie ma. Nie mogę mówić, co w niej jest. Więc jeżeli ktoś dzisiaj utrzymuje inaczej, to dobrze by było to skonfrontować po to, żeby to przeciąć. Ale czy to nie jest, panie nie ministrze, wiem, czy to by chodziło burza w szklance wody? Bo eksperci, którzy oczywiście, zajmują się jest, armią od lat, mówią tak, tam gdzie są zestrzeliwane drony, może spaść fragment rakiety, zdarzają się uszkodzenia. Armia zapłaci za te uszkodzenia, jak rozumiem, bo taka była deklaracja ale właśnie, ale ministra ja dokładnie obrony. Tak, ale ja dokładnie tak sądzę. To znaczy polska reakcja sojusznicza na tę prowokację rosyjską i naruszenie przez ruskie drony polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września, polska reakcja wojskowa, militarna, sojusznicza była dobra. A amerykańska? Czy bardzo dobra. Amerykańska jest bardzo dobra od wielu lat, od kiedy stacjonują nam żołnierze. Ale żeby zakończyć ten, żeby zakończyć ten wątek. I w tym zakresie to nie ma żadnego znaczenia. Problem powstał wtedy, kiedy wiceminister spraw zagranicznych na forum międzynarodowym opowiadał rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy pokazywał obraz domu w Wyrykach, twierdząc, że on został uszkodzony przez ruski dron. I byłoby, nie byłoby tego tematu, gdyby od początku komunikacja w tym zakresie była jasna, czytelna i prawdziwa. Niestety tak nie jest, bo zgadzam się z panią redaktor i wszyscy rozsądni ludzie się z tym zgodzą. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Winnym za to jest prowokacja rosyjska. Nie polskie wojsko czy wojska sojusznicze, bo takie zdarzenia, takie wypadki mogą mieć miejsce w sytuacji, kiedy mamy operację wojskową. Tylko trzeba to jasno i konkretnie powiedzieć, wyjaśnić i nie wysyłać swojego ministra spraw zagranicznych na forum ONZ niedoinformowanego albo w ogóle niepoinformowanego, który mówi rzeczy nieprawdziwe, a później Ruscy to wykorzystują chociażby wczorajsze czy przedwczorajsze wystąpienie, to patrzymy w zależności od tego, jak popatrzymy na czas i różnicę czasu, przedstawiciela Rosji przy ONZ-cie, który właśnie ten przykład pokazywał jako dowód tego, że Polacy mówią nieprawdę. Przeciąć tą sytuację, wyjaśnić tę sytuację, spuścić na tą kompromitację zasłony miłosiernego milczenia i iść dalej, bo taki jest polski interes. Takie jest moje zdanie. No ale to profesor Cęckiewicz wzywa do dymisji Marcina Bosackiego ze stanowiska Ale co powinien zrobić minister, który jedzie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, na Radę Bezpieczeństwa zwołaną z polskiej inicjatywy i nie wie, co mówi? Co powinien zrobić? Co powinien zrobić? No powinien, że tak powiem, zrezygnować, ale to jest w ogóle głębszy problem funkcjonowania tego rządu, który wysyła swojego wiceministra na bardzo ważne, kluczowe spotkanie międzynarodowe, który nie wie, co się wydarzyło. No bo nie zakładam, że kłamie. No trzeciej możliwości nie ma. Tertium non datur, jak mawiali starożytni Rzymianie. Albo nie wiedział, albo kłamał. Że nie wiedział. No to i tak jest wersja łagodniejsza, ale to też pokazuje, no, na brak profesjonalizmu, mówiąc tak delikatnie, jeżeli polski wysoki przedstawiciel jedzie do ONZ-u, przedstawiciel polskiego rządu i nie wie, czym ma się posługiwać, jakie obrazy pokazywać i co o nich mówić. To jest kompromitacja, no, skoro ktoś o której przekazał to zdjęcie, to może też powinien właśnie go wyposażyć w informacje. No to pytanie, kto tam podejmuje decyzję? Czy tam leci pilot z tym rządem i w tym ministerstwie? Mam wrażenie, że niestety nie. Czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy? Dwa projekty do Sejmu zostaną skierowane, przynajmniej takie są zapowiedzi Lewicy i Polski 2050. Czy pan będzie go do tego namawiał, prezydenta? Bo pan zdaje się za te sprawy prawne odpowiada. Tak, odpowiadam za te sprawy prawne, ale decyzja zawsze jest ostateczna po stronie pana prezydenta, bo to wyłączna prerogatywa prezydenta. Podpisać albo nie podpisać ustawy, odesłać ją do Sejmu, czyli to, co nazywamy wetem. Po pierwsze, nie znam projektu tej ustawy. Chyba pani redaktor jej nie znamy, nikt z jej nie widział. Wczoraj o tym przedstawiciele dwóch klubów mówili, ale no myśmy tego jest za tym, czy nie widzieli. Za tym zakazem? Jeżeli pani pyta mnie o moje zdanie, tak, bo nie wiem, jakie jest zdanie pana prezydenta. Pan prezydent jest teraz w Stanach Zjednoczonych, o czym mówiliśmy i nie rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat. Ja nie jestem zwolennikiem różnego rodzaju zakazów. Ja jestem zwolennikiem wolności. Trzeba prowadzić edukację, trzeba przeprowadzać różnego rodzaju akcje o charakterze uświadamiającym. I tutaj można naprawdę wiele zrobić w tym zakresie. Natomiast zakazywanie dorosłym ludziom czegoś, co nie jest zakazane, Znaczy reglamentowanie tego. Ja nie jestem zwolennikiem zakazywania. Czyli będzie pan doradzał prezydentowi, żeby nie podpisywał takiego zakazu. Mówię o swoim zdaniu osobistym. To nie jest ani zdanie kancelarii prezydenta, ani zdanie pana prezydenta. Jeżeli pani mnie pyta, mnie jako mnie, to takie jest moje stanowisko, bo myślę, że jest wiele innych instrumentów do tego, żeby walczyć na przykład z alkoholizmem, czy na przykład walczyć z różnego rodzaju osobami, które zakłócają ciszę nocną i przeszkadzają mieszkańcom. Od tego są służby, od tego jest prawo, od tego jest kodeks wykroczeń. A jeżeli ktoś ma taką potrzebę i w ramach prowadzenia wolnej działalności gospodarczej prowadzi taką działalność, a ktoś chce zakupić dany produkt, to powinien mieć prawo do zakupu tego produktu. To jest moje zdanie. Bo w wolnym kraju tak to powinno wyglądać, ale też rozumiem pewne argumenty, które przy tej okoliczności są podnoszone, na przykład uciążliwość dla mieszkańców, tam gdzie na przykład na parterze zlokalizowany jest tego rodzaju sklep. Natomiast są różne wartości. Jest ta wartość wolności, jest to poczucie z jednej strony bezpieczeństwa i spokoju tych mieszkańców zlokalizowanych wokół tych sklepów, które mają koncesje. To zresztą jest też kwestia szerszej polityki antyalkoholowej. Bo myślę, że takie proste zakazy nie zawsze działają. My mówimy, trzeba zwrócić uwagę, że bardzo wiele sklepów ma koncesje. Odżyją i ludzie będą kupować w nocy alkohol. Ja nie chcę się odwoływać, panie redaktor, tak daleko na przykład do prohibicji w Stanach Zjednoczonych, co spowodowała prohibicja przed II wojną światową. No spowodowała rozwój, że tak powiem, czarnego rynku. Ja nie mówię, że tak tutaj będzie, bo to zupełnie inny zakres tego zakazu. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli ktoś myśli, że prostym zakazem zlikwiduje problem, to moim zdaniem się myli. Bo to musi być szersza polityka antyalkoholowa, to musi być polityka edukacyjna, to musi być twarde egzekwowanie wobec tych, którzy na przykład naruszają czyjś spokój, prawa, a z tym są czasami problemy, a przecież czy to Straż Miejska, czy Policja podlega rządzącym, powinno się wymagać od tych służb, żeby one reagowały w sposób adekwatny. Między innymi o tym, że alkohol może szkodzić. A jeszcze dalej idąc, jeżeli są takie miejsca... Będą informacje na lekcji wychowania zdrowotnego, czy edukacji zdrowotnej. Jeszcze bardzo chętnie na ten temat odpowiem. A jeszcze prezydent wypisał jeszcze syna są, z tego. Jeszcze, gdyby na przykład w danym lokalu sprzedającym alkohol w godzinach nocnych powtarzały się, przepraszam, że użyję tego słowa, burdy, czy przy tym lokalu, to jedna, druga, kolejna interwencja powinna skutkować wszczęciem procedury administracyjnej i po prostu pozbawieniem tego lokalu koncesji. Ale to musi się odbywać w ramach szerszego prawa i jakby oceny tej sytuacji, a nie zakazu jako takiego. To jest moje osobiste zdanie. A pan ma dzieci? Mam troje dzieci. Troje dzieci i posyłaj 17, pan... 11 lat i 15, 16 no miesięcy. No to część się łapie na zdecydowanie. Edukację. Tak, żona już wypisała dzieci, te, które łapią, miałyby się łapać z tej tak zwanej edukacji zdrowotnej, dlatego, że mamy do czynienia z ideologią. Podam bardzo prosty argument. Gdyby to było tak wspaniałe, jak twierdzą niektórzy rządzący na czele z panią minister, to dlaczego robią tym krzywdę i dają wybór rodzicom? No powinno być to ponad dyskusją i powinien być to przedmiot obowiązkowy. Nie jest. Dlaczego? Dlatego, że nawet koalicjanci, na przykład PSL... Dlatego, że była kampania prezydencka Władysław Kosiniak-Kamysz i nie chcieli mówił, się ludziom narazić. Tutaj powinien być wybór. Panie redaktor, tam jest czysta ideologia. Oprócz rzeczywiście dobrych spraw, które tak spoglądam w telefon, bo chciałbym przeczytać konkretne zapisy tego rozporządzenia, czyli podstawy programowej. O, mam. Proszę posłuchać. Podstawa programowa, edukacja zdrowotna. Mhm. Opisuje, jak zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego wpływają na zdrowie indywidualne i publiczne. Wymienia choroby. Wszystko się zgadza, pod tym byśmy się podpisali. Które mogą być ich wynikiem, w tym zaburzenia psychiczne. Panie redaktorze, szanowni państwo, jakież to zaburzenia psychiczne mają być spowodowane, nie wiem, zatruciem środowiska, czy z ewentualnymi zmianami klimatu? Ja takich nie znam. Znam taki ruch ostatniego pokolenia, gdzie faktycznie lewicowa ideologia spowodowała swego rodzaju irracjonalne zachowanie, na przykład przyklejanie się do asfaltu, do chodników, dewastowanie dzieł sztuki. No to czy tego mamy uczyć nasze dzieci? No, ale na przykład depresje różne są, tak? Ale depresja spowodowana zmianami klimatu? No, nie wiem, jakie są przyczyny depresji. A jeszcze jeden, pani redaktor, bo tutaj było też bardzo ciekawy zapis. Omawia pojęcia orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju. Wyjaśnia pojęcia związane z tożsamością płciową. Pani jest kobietą, ja jestem mężczyzną. Czym jest tożsamość płciowa, jak nie formą ideologii, która dzisiaj jest no niestety promowana przez środowiska lewicowe i skrajnie lewicowe. No to jest próba ideologizacji naszych dzieci, naszej młodzieży. Pan prezydent mówi temu nie. Ja mówię temu nie, moja żona mówi temu nie. Myślę, że setki tysięcy Polaków i polskich rodziców powiedzą ale temu badania nie. Wskazują, Polski Kościół że, też mówi że temu nie. W każdej populacji 5% to są na przykład osoby homoseksualne. Powinny się dzieci o tym uczyć w szkole, czy nie? Ale to nie jest kwestia tożsamości płciowej. Tożsamość płciowa to jest próba zamazania różnicy, czy powiedzenia, że mamy poza kobietą i mężczyzną jakieś inne byty. Nie ma. Pani jest kobietą, ja jestem mężczyzną. Tutaj postawimy kropkę, szanowni państwo. Państwa i moim gościem był Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka.